Jag har vandrat här i timmar utan kurs och utan riktning. Bara vandrat för att hitta till den ro som jag sökt, försökt att finna. En förnimmelse av hopp, en befrielse, en lit, som när en främling vet ditt namn och du kan åter andas. Här finns inga fönster, inget tak, bara skyar ovanför och ett ögonblick av intighet, ett ingenting, och allt mitt gamla grubbel blir till meningslösa ord, ett konstigt språk, och jag kan lämna det där hem, allt jag burit på. Farväl till allt det där, en tunn, tunn linje mellan himlen och det här. Mina tankar lika lätta nu som fjärilsvingar, och mitt hjärta som en svalas. Det här är min kyrka, min egen helgedom. Det här är mitt tempel, där allting är så nära, ingen människas egendom. Det är min egen helgedom, det är min kyrka. Saliga är trollsländorna, saliga är nekrosorna. Sången från en bofink eller storlommen om kvällen. Ja, det finns en evig sanning som är dold här ibland skuggorna, bland lingon, ljung och sly, i dessa sjöars stilla blanka vatten, under lindars skira lövverk. Det här är min kyrka, min egen helgedom. Det här är mitt tempel, där allting är så nära, ingen människas egendom. Det är min egen helgedom, det är min kyrka. Förbi knotiga tallar, över ängar och berg, genom vitmosse bäddar, får jag fri. Min egen helgedom, det här är mitt tempel, där allting är så nära, ingen människas egendom. Det är min egen helgedom, det är min.